Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert Days. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. W Warszawie protest górników i energetyków. Chcą podwyżek, boją się też o miejsca pracy. Nie jutro, jak zapowiadała, a w przyszłym tygodniu Ursula von der Leyen ogłosi skład nowej Komisji Europejskiej. GOPR-owcy proszą o pomoc, zbierają pieniądze na naprawę rozbitej terenówki. Potrzebują 150 tysięcy złotych. Górnicy z kopalni Bogdanka i pracownicy elektrowni Kozienice i Połaniec protestują w Warszawie. Przyjechali przed Ministerstwo Aktywów Państwowych, żeby domagać się podwyżek, a także rozmów o przyszłości wydobycia węgla w Polsce. Na miejscu jest Michał Jędrkowiak. Michale, powiedz, czy protest jest spokojny? Na pewno jest głośny. Protestujący mają trąbki, syreny, co chwilę wybuchają petardy, są też race dymne. Ten cały hałas ma zwrócić uwagę na, jak mówią protestujący, ich niepewną przyszłość. Chcą wiedzieć, czy rząd planuje ograniczenie wydobycia węgla. To oznaczałoby zwolnienia. Mówią, że do tej pory nikt nie chciał z nimi na ten temat rozmawiać. Gdy ten protest był już zapowiedziany, władze grupy Enea, do której należą kopalnia i elektrownie, zaprosiły na spotkanie na dzisiaj, na 11, czyli w godzinie, o której protest się rozpoczął. Nikt z nas tam nie poszedł, mówi mi Mariusz Romańczuk, przewodniczący Solidarności w Bogdance. Nie skomentowaliśmy tego, nie odpisaliśmy. Po prostu ja chciałbym przejść do porządku dziennego ponad tym pytaniem. Wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Bartniński mówił dzisiaj w Polskim Radiu, że protest jest uzasadniony pod względem etycznym, bo ludzie mają prawo się bać o swoje miejsca pracy, ale stwierdził, że demonstracja powinna się odbywać gdzie indziej, pod Ministerstwem Przemysłu. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Dziękuję za tę relację. Za godzinę początek zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Będzie mu przewodniczyć sędzia Krzysztof Wesołowski. To tak zwany neosędzia, wobec którego zastrzeżenia mają rządzący i duża część środowiska prawniczego. Przeciwko temu, by to ten sędzia przewodniczył zgromadzeniu, dwóch sędziów złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W następstwie premier Donald Tusk wycofał podpis pod nominacją sędziego. Bez kontrasygnaty szefa rządu postanowienie prezydenta nie jest ważne i dlatego nie wywoła skutków prawnych, mówi sędzia Izby Cywilnej Dariusz Zawistowski. Podstawą skargi były inne również zastrzeżenia dotyczące legalności tego postanowienia, bo w skardze koncentrowaliśmy się również na tym, że to uprawnienie prezydenta do wyznaczenia tak zwanego komisarza do prowadzenia obrad zgromadzenia też jest niekonstytucyjnym rozwiązaniem i godzi tak naprawdę w niezależność Sądu Najwyższego. 30 sędziów Sądu Najwyższego wydało oświadczenie. Zapowiadają w nim, że nie będą orzekać z tak zwanymi neosędziami wskazanymi przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Ursula von der Leyen opóźnia ogłoszenie składu nowej Komisji Europejskiej. Nie zrobi tego jutro, jak planowała, ale w przyszłym tygodniu. Powodem jest Słowenia, która wczoraj poinformowała, że wymienia kandydata na kandydatkę. Jednak Marta Kos, zaproponowana przez rząd w Lublanie, musi uzyskać jeszcze zgodę słoweńskiego parlamentu, co ma nastąpić w piątek. O szczegółach Beata Płomecka. To powoduje, że Ursula von der Leyen musiała zmienić plany. Taki w komisji dla unijnych krajów ogłosi więc przy okazji sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w przyszłym tygodniu. Podmiana kandydata na kandydatkę ze Słowenii nastąpiła po presji wywieranej przez szefową komisji na niektóre kraje. Ambicją bowiem Ursuli von der Leyen jest zapewnienie parytetu w nowej komisji. Jednak początki nie były dla niej optymistyczne. Wśród pierwotnych sugerowanych kandydatur było 5 kobiet plus przewodnicząca. Teraz wraz ze zmianą decyzji rządu Słowenii wśród kandydatur na komisarzy jest 10 kobiet plus Ursula von der Leyen jako szefowa komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tysiące ludzi protestowały na ulicach w Turcji po morderstwie 8-letniej Narin. Oskarżali władze o opieszałość w działaniach, co mogło doprowadzić do śmierci dziewczynki. Jej ciało po 19 dniach poszukiwań odnaleziono w niedzielę. Zwłoki ukryte w worku leżały w strumieniu nieopodal wsi, w której mieszkała. W związku ze śmiercią dziewczynki zatrzymano 24 osoby, w tym jej rodziców, braci i wujków. Niosą pomoc w górach, teraz sami potrzebują pomocy. Co najmniej 150 zł na naprawę rozbitego w wypadku samochodu terenowego potrzebują GOPR-owcy z Bieszczad. Czterej ratownicy mieli wypadek w trakcie jednej z akcji. Trafili do szpitala, na szczęście obrażenia nie były groźne dla ich życia, ale samochód na razie nie nadaje się do użytku. Ratownicy GoPro ze stacji wcisnej na razie jeżdżą na akcje ratownicze busem, który dojeżdża tylko tam, gdzie są dobre i utwardzone drogi. Mają nadzieję, że uda im się zebrać pieniądze na naprawę terenowego samochodu jeszcze zanim nadejdzie zima, mówi Leszek Prokop, prezes bieszczadzkiej grupy GoPro. Potrzebujemy auta, które jest dzielniejsze terenowo niż jednonapędowe pojazdy typu bus. Ratownicy założyli więc zbiórkę internetową na naprawę terenowej karetki. Nie posiadamy w budżecie własnym środków na tego typu nieplanowane działania i szukamy środków, gdzie się da, żeby po prostu móc pomagać ludziom, móc ratować ludzi w górach na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Do wypadku, w czasie którego pojazd został mocno uszkodzony, doszło w maju, gdy ratownicy jechali na sygnale do turysty z zatrzymaniem krążenia. GoProwcom nic poważnego się nie stało, ale rzeczoznawcy koszt naprawy pojazdu oszacowali na 150 tysięcy złotych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska jest pod wpływem niżu genueńskiego, który przyniósł chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W całym kraju dużo chmur, dużo deszczu i lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą od 17 stopni na wschodzie i nad morzem do 22 w południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. Pod takim szyldem spotykamy się z Państwem po raz drugi. Krzysztof Sagan, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Do 14 będziemy starali się dotrzymać Państwu kroku i towarzystwa. Dzień dobry. Must be sure these are the signs, 'cause I've been here a million times before. Coming Around i Travis na rozbujanie i na dobry początek. Dzisiaj audycję Tu Myśliwiecka 357 otwiera nam rok 99 i album The Man Who. To jest muzyczna propozycja od nas, dla Państwa, ale my jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, również piosenkowe. Dlatego jeśli chcą Państwo podzielić się z nami jakimś utworem, może zadedykować komuś piosenkę lub zwrócić naszą uwagę na dawno niesłyszane albo jeszcze niesłyszane kompozycje, to proszę do nas pisać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl lub oczywiście dzwonić na numer 2273. Rafał Wodziński czeka na Państwa telefony. A w międzyczasie robimy miejsce na naszą piosenkę dnia. Let's Go Back i znakomite Jungle, no pomagające trochę się rozchmurzyć w ten nieco pochmurny dzień, przynajmniej na Myśliwieckiej. Ta kompozycja to zapowiedź trasy koncertowej zespołu, trasy, która rozpoczyna się właśnie dzisiaj w Cardiff, gdzie powędruje dalej, z tego co wiem, pod koniec trasy aż do Miami, więc będzie to długa wycieczka. Czy zespół zawita również do Polski? No na razie nie, ale może przyszły rok przyniesie kolejne trasy i kolejne koncerty. Wszystko się może zdarzyć. A tak a propos koncertu, za chwilę będziemy się z Państwem dzielić wejściówkami na pewien festiwal, który już za kilka dni rozpocznie się w Łodzi. A oto mała piosenkowa zapowiedź. Lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. kroki, coś porusza się. Tak, to Warszawa Wschodnia, utwór Tomka Makowieckiego, ale ta kompozycja wybrzmi już za kilka dni nie w Warszawie, a w Łodzi, na festiwalu Great September. Festiwalu, który sprawia, że całe miasto tętni muzyką, bo w różnych lokalizacjach Łodzi możemy posłuchać wielu bardzo ciekawych polskich, głównie początkujących, choć nie tylko, zespołów i odkrywać te muzyczne perełki. No i teraz uwaga, rzecz się dzieje od czwartku do soboty, od 12 do 14 i my mamy wejściówki na to wydarzenie specjalnie dla trójkowych słuchaczy. Jeśli chcą Państwo wybrać się na festiwal Great September, to proszę dać znać w wiadomości mailowej myśliwiecka@polskieradio.pl i napisać, dlaczego chcą Państwo się na ten festiwal wybrać. Czekamy niecierpliwie na wszystkie wiadomości, a w międzyczasie słuchamy jednej z nowości minionego tygodnia. Cause it's Hiszpański kobiecy skład Hints i utwór Stranger z udziałem Graiana Chetena, czyli wokalisty dobrze znanej trójkowym słuchaczom grupy Fontaines DC. A to fragment wydanej w miniony piątek płyty Viva Hints. I my czekamy na Państwa muzyczne pomysły w takim razie, skoro już tyle naszych pomysłów pojawiło się dzisiaj na trójkowej antenie. myśliwiecka@polskieradio.pl, ten mail czeka na wiadomości, a na telefony czeka Rafał Wodziński, 22 i 7 trójek. Mam na imię Daniel, chciałbym zamówić piosenkę Roxanne zespołu The Police i chciałbym ją dedykować wszystkim kobietom mojego życia. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy kobiety życia pana Daniela i w ogóle wszystkie kobiety. No i gramy The Police, Roxanne. Autopromocja.

trójkowe podcasty polecała Agnieszka Szydłowska. 2027 trójek, myśliwiecka@polskieradio.pl. Przypominam, jak można się z nami kontaktować w audycji Tu Myśliwiecka 357. Dzwoniąc lub pisząc mogą Państwo zgłaszać swoje muzyczne propozycje i dedykacje. A na razie słuchamy Silk Sonic Skate. Znakomity duet w składzie Bruno Mars i Anderson .Paak, czyli Silk Sonic Skate. To za nami na rozchmurzenie, bo ta kompozycja bardzo w tym pomaga. A ja sprawdzam, co się ukrywa w naszych wiadomościach mailowych. Prosimy Państwa w tej audycji o muzyczne propozycje, które można wysyłać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl lub dzwoniąc na numer 22 i 7 trójek. I taka oto wiadomość od słuchacza Artura trafiła na naszą skrzynkę. Dzień dobry, ode mnie jesienna propozycja na nieco już jesienną pogodę. Kult, lewe, lewe, love. Przez chwilę to, co mi się we łbie ułożyło, chciałbym

girlfriend is the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear ragamuffin, should I not fall down? Cause he is the wisdom of another fool around. But why don't you be good to see on the ground? Cela Su i Raga Muffin w audycji Tu Myśliwiecka 357, audycji, która do godziny 14 na naszej antenie, chwilę później w tonacji trójki, a po 16. Zapraszamy do trójki. W którym jak co dzień mnóstwo ciekawych tematów. Z nami jest Ewa Lipowicz, która uchyli nam rąbka tajemnicy. Co nas dzisiaj czeka w audycji? Hej ho, ale zanim uchylę rąbka, muszę ci powiedzieć, że wszechświat czuwa. Bo jak ci wczoraj powiedziałam, że zgubiłam kiedyś pałac w Wilanowie, to właśnie czuwał i uważasz, zgubiłam gulasz cielęcy. Jakim cudem? No nie, że szłam z garnkiem i zgubiłam potrawy, choć przysięgam, myślę, że dałabym radę, tylko półprodukt. I właśnie z tego miejsca bardzo chciałam podziękować tej miłej pani, która szła przed radiem, a ja taka zagadana z naszym brytyjskim korespondentem i ona podeszła do mnie i tak mnie złapała za ramię i zadała to istotne takie pytanie, wiesz, klucz. Czy pani przypadkiem czegoś nie zgubiła? Ja się odwracam, patrzę, no i rzeczywiście gulasz na trotuarze. No pozbierałam go zgrabnie, bo on był bardzo dobrze opakowany i umieściłam w lodówce radiowej. Teraz jest kłopot, bo go zapominam, zamiast uczynić z tego pożytek dla progenitury albo kotów, a tu nie ma takiej życzliwej osoby, co by mi przypomniała. Rozumiem, że to sytuacja dzisiejsza, czy to jakaś też inspiracja? Wczorajsza. Wczorajsza, no, ale mówię zainspirowana. Wszechświat czuwa i teraz powiedziałam o gulaszu, nie chcę wiedzieć, co zgubię jutro albo dziś, tak. Ale zanim zgubię, z gulaszem czy bez, audycja się odbędzie i będzie tam wiele ciekawych, smacznych, zaryzykowałabym kawał. Ale może bez dosłowności. Zajmiemy się na przykład dronami, tymi śmiesznymi urządzeniami, które jeszcze chwilę temu były takie zupełnie niewinne. Teraz pomagają nam robić zdjęcia na weselach albo, nie wiem, szukają dziecka w polu kukurydzy, ale też służą do wojny. Bardzo wydajnie na przykład w tej nocy zaatakowały Rosję. I one tak służą jej aktywnie i nieaktywnie, no bo zaatakowały Rosję, to wiadomo, ale przy okazji są też wypuszczane i przelatują sobie przez różne granice i okazuje się, że one nawet nie muszą być specjalnie szpiegowskie, tylko po prostu muszą spaść. No i teraz od reakcji na to, jak spadły, kto ich szuka, gdzie ich szuka, czym ich szuka, wysyłający drona może się domyślić, jak ten ktoś jest przygotowany do różnych działań. I o tym wszystkim zrobi Kuba Witkowski. Potem będzie o hipokryzji dorosłych, moim zdaniem, dlatego że kolejne kraje, czyli tym razem Szwecja, a dokładnie tamtejsze instytucje, które zajmują się zdrowiem, usiłują ograniczyć dzieciom korzystanie z różnych urządzeń z ekranem. Chyba zakazują nawet jakoś. Chyba poważnie. Nawet już zakazują, tak. To już jest w Grecji, jest we Włoszech, Australia też się odzywa w tej sprawie. U nas też się toczy ta dyskusja. Mnie to zawsze bardzo bawi, bo jakoś nikt nigdy wtedy nie mówi, żeby dorośli też z tych telefonów wyszli. A oni w nich siedzą nawet wtedy, kiedy wychowują te dzieci. No i dzieciaki dają im przykład. Dokładnie, więc wyjdźmy sami, a potem zakazujmy dzieciom. Ola Krawczyk spróbuje sprawdzić, jak to jest, znaczy nie jak to jest, bo wiemy, że jak to jest, że jak się zaczyna wrzesień i dzieci idą do szkoły, to zaraz potem są chore, tak? Bo wszystkie na siebie nakichają, naplują i już jest znowu COVID i jakieś bardzo skomplikowane, uwaga, enterowirusowe, zapalenie mózgu. Może da się coś zrobić na pewno się da, żeby te dzieci tam poszły już z jakąś wyższą odpornością. Coś trzeba prawdopodobnie pić albo jeść. Ola sprawdzi co. Jacek Frenzel opowie nam na przykład o prywatnej pierwszej podróży w kosmos. Zupełnie niedawno prywatnie popłynęliśmy w głąb oceanu. To się nie skończyło dobrze. Może kosmonauci będą mieli więcej szczęścia. No i oczywiście w Światowym Dniu Zapobiegania Samobójstwom porozmawiamy na ten temat. To jest najpoważniejszy z naszych tematów i bardzo dobrze się z nim obejdziemy, bo i Paweł Turski do swojego pulsu zaprosił gości i Kasia, raz, dwa, trzy, Kasia Borowiecka, która prowadzi audycję, będzie miała goście i spróbujemy wymyślić coś, co może sprawić, żeby nie trzeba było zapobiegać. Czyli tematy poważne, mniej poważne również dzisiaj w audycji. Zapraszamy do trójki. Wszystko, jak w tyglu. Zapraszamy do słuchania po godzinie 16 i zapraszamy do słuchania nas również teraz, bo wanna przed nami. Nosowska i Król. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno.